Locuința sa din Piatra Neamț a fost transferată la un spital din Belgia după numeroase intervenții la nivelul guvernului. Ministrul Sănătății admite, spitalele din România nu pot trata pacienți cu arsuri atât de extinse. A fost un impediment, au fost momente de nervozitate, de emoție, poate și din partea mea, dar acum acest pacient este acolo. Negocierile azi la Ministerul Educației pe tema introducerii testelor grile la toate materiile, la evaluarea națională și bacalaureat. Discuțiile vin după ce elevii și părinții au reclamat măsura luată fără consultări. Voi lua o decizie și voi comunica care este punctul de vedere în baza concluziilor întâlnirii. Și ministrul Justiției insistă că nu l-ar fi confundat pe procurorul general Augustin Lazăr cu Cristian Aurel Lazăr. Toată această situație face ca numele lui Tudorel Toader să rămână pe lista miniștrilor care ar urma să fie remaniați. Voi face o analiză, am făcut-o, de fapt am terminat-o, legată de activitatea și îndeplinirea programului de guvernare. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Tânărul care a suferit arsuri pe trei sferturi din suprafața corpului în urma exploziei produse miercuri în locuința sa din Piatra Neamț a fost transferat la un spital din Belgia. Transferul a fost pus sub semnul întrebării inițial din cauza unor plăți restante autorităților române către spitalul din străinătate și a birocrației. Abia după mai multe intervenții, bărbatul a ajuns în Belgia cu un avion al Ministerului Apărării. Ministrul Sănătății admite că la ora actuală spitalele din România nu pot trata pacienți cu arsuri atât de extinse. Iulian Onchi are toate detaliile. La trei ani de la incendiul de la colectiv, autoritățile s-au trezit în fața aceleiași probleme. Încă un pacient care nu poate fi tratat în România. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea. A fost o luptă contra cronometru. Da, sunt anumite țări care cer plata în avans și asta a fost, hai să spunem, un obstacol. În momentul în care medicii spuneau da, noi trebuia să avem plata făcută. A fost un impediment, au fost momente de nervozitate, de emoție, poate și din partea mea. Dar acum acest pacient este acolo. Birocrația a pus la un moment dat sub semnul întrebării transferul pacientului, a arătat deputatul PNL Pavel Popescu pe Facebook. Funcționari de la Casa de Asigurări de Sănătate și Casa de Pensii și-au pasat unii altora responsabilitatea. Abia după mai multe intervenții la premier și după implicarea ministrului Sănătății, bărbatul a ajuns în Belgia cu un avion al Ministerului Apărării. Între timp, situația relevă o realitate dureroasă. Barocamera, cea mai mare investiție de la Clinica pentru Mari Arși a Spitalului Floreasca, este în continuare nefuncțională, admite ministrul Sănătății. Este o problemă atât de încurcată. Noi cam de 3 luni de zile încercăm să vedem dacă poate sau nu să funcționeze. Sorina Pintea mai spune că singura bancă de piele din România este închisă din decembrie 2017. Deși au fost bani de la Banca Mondială, inclusiv pentru deschiderea unor bănci de piele, guvernul nu i-a folosit. La Ministerul Educației au loc astăzi consultări între ministrul interimar și reprezentanții elevilor, părinților și ai profesorilor pe tema introducerii testelor grile la toate materiile, la evaluarea națională și bacalaureat. Rovana Plumb a decis miercuri seară să tragă de pe site-ul Ministerului Educației modelele de subiecte publicate în aceeași zi și care conțineau inclusiv teste grile ce urmau să fie introduse la toate materiile de examen. Și asta după ce unii profesori au atras atenția că noua formă de examinare le-ar fi permis elevilor să obțină nota 5, rezolvând doar primul subiect. Iar ministrul Rovana Plumb promitea la Europa FM că toată lumea va ști astăzi cum vor arăta examenele din acest an școlar. Vom avea la Ministerul Educației consultări cu Asociația Elevilor, cu Asociația Părinților și cu tot ceea ce înseamnă cadre didactice, inclusiv sindicatele din învățământul preuniversitar. Aceasta a fost decizia mea, pentru că este normal și firesc ca să se cunoască opiniile tuturor în ceea ce privește educația copiilor noștri și să luăm decizii bine fundamentate. De ce au fost urcate pe site atunci modelele de subiecte cu teste grile dacă nu era deja hotărârea luată? Acest lucru se va regla în cursul zilei. Anca Grădinaru a întrebat-o pe Rovana Plumb dacă are în vedere și alte schimbări pentru acest an școlar. Deja am făcut o modificare care a fost discutată la nivelul guvernului, astfel încât pentru acest an școlar să nu existe niciun fel de disponibilizare la nivelul cadrelor didactice, în sensul că s-a modificat un ordin de ministru dat anterior care ar fi condus la această disponibilizare. Nici personal auxiliar? Nici Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Pe 5 decembrie va fi discutată de Curtea Constituțională sesizarea PNL și USR pe tema privind prevenirea și combaterea spărării banilor. Prevederile legii reprezintă un atac îndreptat împotriva societății civile, asociațiilor și fundațiilor, reclamă opoziția. Inițial, proiectul legii combaterii spălării banilor a fost respins la vot de Camera Deputaților, dar la solicitarea liderului deputaților PSD, Daniel Stanciu, votul a fost reluat și proiectul adoptat. Manuela Nicolescu. O directivă europeană din 2015 a fost folosită la transpunerea în Parlament de majoritatea PSD-ALDE pentru a bloca funcționarea ONG-urilor care desfășoară activități în interes social, acuză lidera deputaților liberali, Raluca Turcan. O cutie a milei sau o cutie de strângere de fonduri la o farmacie nu reprezintă un flux ilicit de bani și ar face imposibil exact activitatea acestor fundații care au acționat de foarte multe ori unde statul a fost neputincios. Un alt motiv de neconstituționalitate este, în opinia deputatului USR Stelian Ion, îngrădirea dreptului la libera asociere. PSD-ul vizează mai ales asociațiile și fundațiile care îndrăznesc să critique PSD-ul și să critique politica guvernamentală. Dacă impui unei astfel de asociații condiții sub sancțiunea unor amenzi de milioane de lei, evident că le blocheze activitatea. În total, PNL și USR au sesizat 4 încălcări ale Constituției, dar și una care vizează procedura prin care a fost votată această lege. Mai exact, proiectul a fost votat de 2 ori prin aceeași procedură, în condițiile în care regulamentul interzice acest lucru dacă votul este suspectat de viciu. Ministrul Justiției insistă că nu l-ar fi confundat pe procurorul general Augustin Lazăr cu Cristian Aurel Lazăr, cel care a semnat în realitate decizia de clasare a unui dosar al lui Klaus Iohannis. Clasarea respectivă reprezintă unul dintre motivele invocate de Tudorel Toader în sprijinul solicitării de revocare a procurorului general. Criticat de parlamentarii PSD, care îi cer clarificări publice, Tudorel Toader le-a răspuns evaziv ieri la finalul ședinței CSM. Ați confundat Lazării așa nu. Cum v-au acuzat da, spus. Cei din PSD? Sigur că da. Domnul Iordache, Catrin Andronescu? Nu m-am uitat, dar uitați-vă că eu încă de ieri, când am văzut chestiunea asta, am spus că nu am fost și nu sunt în eroare cu privire la semnatarul ordonanței. Augustin Lazăr anunță că va uza de toate procedurile care prin care să demonteze acuzațiile lui Tudorel Toader, iar reprezentanții CSM au transmis că deja pentru numirea lui Augustin Lazăr la parchet au fost îndeplinite toate procedurile legale. S-a dovedit a fi o manipulare și o ținere în suspans nejustificată față de o afirmație care a fost făcută în mod interesat pentru a servi unei proceduri de revocare viciată, vizibil. Consiliul Superior al Magistraturii, care este garantul independenței justiției, a constatat că erau întrunite toate condițiile legale pentru candidat. Restul este politică, iar eu îmi rezerv dreptul de a acționa conform procedurilor legale în vigoare. Toată această situație face ca numele lui Tudorel Toader să rămână pe lista miniștrilor care ar urma să fie remaniați. Întrebată ieri după amiază dacă a hotărât ce miniștri urmează să plece din guvern, premierul Viorica Dăncilă a declarat că va prezenta cel mai probabil săptămâna viitoare evaluarea colegilor săi într-o ședință a Comitetului Executiv Național al PSD. Nu am să fac o evaluare a miniștrilor acum. Voi face o analiză, am făcut-o, de fapt am terminat-o, legată de activitatea și îndeplinirea programului de guvernare. Pentru mine este important ca programul de guvernare care am venit în fața românilor să devină realitate, iar evaluarea mea nu va fi referitoare la un nume sau la altul din guvern. Data exactă a Comitetului Executiv în PSD va fi stabilită astăzi, când liderii socialdemocrați vor hotărâ și dacă fac sau nu o ședință separată ca să-și rezolve problemele interne după criticile publice lansate de Adrian Țuțuianu și Gabriela Firea. În Marea Britanie, procuratura e oficial solicitată să ancheteze mai mulți susținători ai campaniei pro-Brexit. Autoritățile bănuiesc că sursele de finanțare ar avea legătură cu Rusia. Cu detalii, Mihai Bucureșteanu. Agenția Națională de Investigare a Infracțiunilor vorbește despre fapte comise la referendumul din 2016 privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Aaron Banks a salutat declanșarea anchetei, precizând că dorește să se facă lumină în acest caz. În schimb, a spus că nu a primit niciodată bani din Rusia sau din alte state pentru a susține campania pro-Brexit, scrie presa internațională. Potrivit Comisiei Media din Camera Comunelor, Aaron Banks a mințit în legătură cu întâlnirile sale de la ambasada Rusiei la Londra. Londra, iar originea fondurilor sale nu este clară. Leave EU a fost o campanie diferită față de cea desfășurată de organizația Vote Leave, condusă de Boris Johnson. Un detector de minciuni bazat pe inteligența artificială va fi testat în Uniunea Europeană la graniță cu țări care nu fac parte din blocul comunitar. Oficialii europeni vor să implementeze un astfel de sistem pentru a grăbi procedura de trecere a frontierelor. Sonia Teodoriu are detalii. iBorder Control este un sistem online de verificare a identității. În prima etapă, cel care urmează să treacă frontiera va completa un formular online și va trimite documentele necesare verificării. În a doua etapă, persoana respectivă va trebui să răspundă în fața unei camere web la anumite întrebări ale unui agent vamal virtual. Întrebările pot fi ce ai în bagaj sau deschiderea bagajului va confirma că ceea ce declari este adevărat. Inteligența artificială va analiza comportamentul călătorului, reacțiile faciale și gesturile pentru a stabili dacă spune sau nu adevărul. Dacă primește un aviz pozitiv, călătorul va primi un cod QR pentru a putea trece granița. În caz contrar, acesta va discuta cu un agent vamal. Proiectul este încă în fază de testare. O problemă ar fi că o astfel de tehnologie invadează intimitatea. Oamenii se pot întreba dacă, după ce le-au fost luate datele și amprentele, nu vor fi folosite în alte scopuri. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ne reauzim cu noi informații la ora 8. Acestea au fost știrile. Mulțumim, Ioana Brustur, capitanul Meteo acum. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează Meteo la Europa FM. Vreme mult mai caldă decât ar fi normal în vestul, nord, vestul și centrul țării. În restul teritoriului, în prima parte a zilei, vor fi nori, pe arii restrânse, ceață și burniță. Vântul va sufla mai tare în sudul Banatului, nordul Moldovei și pe crestele munților. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 14 și 24 de grade. Zi mai caldă astăzi și în capitală, cu maximă de 18-20 de grade. În prima parte a zilei vor fi condiții de ceață și de burniță. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea la Europa FM. 7 și 12 minute, sport acum. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Dinamo și FCSB au fost eliminate din Cupa României. Uriașa surpriză a optimilor de finală s-a petrecut la Miercurea Ciuc, unde Csíkszereda din Liga a 3-a a învins-o la lovituri de departajare pe Dinamo la capătul unui meci care va rămâne în istoria orașului. A fost 0-0 la pauză, ciucanii au marcat de două ori în interval de 4 minute în debutul reprizei secunde, însă albroșii bucureșteni au egalat la fel de repede prin dubla reușită în 5 minute de capitanul Nistor. S-a ajuns la prelungiri și tânărul Mihai Neicuțescu a făcut 3-2 pentru Dinamo în minutul 106. István Berde a restabilit egalitatea în minutul 115 și a trimis partida la penaltiuri. Portarul dinamovist Muțiu a apărat două, însă doi dintre cei mai valoroși cu echipierea săi, internaționalii Hanca și Grozav, au ratat lamentabil. Grozav a executat lovitura care o putea duce pe Dinamo în sferturi, însă a încercat o scăriță și a trimis peste poartă. Au urmat încă 5 serii de penaltiuri, Muțiu a mai apărat două, însă Vlad Olteanu și Denis Ciobotariu au ratat, iar portarul advers Daniel Borda s-a apărat ultima lovitură executată de belgianul de 20 de ani de Lorj. Arbitrul a oprit fiesta ciucanilor și a dictat repetarea loviturii, pe motiv că portarul a plecat înainte de fluier de pe linia porții. Borda s-a apărat și a doua execuție a lui Delorj și Csíkszereda merge în sferturile de finală ale Cupei României. A urmat înfrângerea FCSB de la Călăraș, fără mai mulți titulari menajați pentru meciul de campionat cu Astra, roșialbaștrii au cedat cu 1-2. Dunărea a condus cu 2-0 prin golurile marcate după două cornere în repriza secundă de Șeroni și Dobrosavlevici, iar pentru Aspeți a înscris în minutul 82 puștiul de 16 ani Cristian Dumitru. Din primul 11 trimis în teren de Nicolae Dica a făcut parte și un copil de 15 ani, Iani Stoica, fiul lui Pompiliu Stoica, însă alături de el au jucat Rusescu, Moruțan, Daniel Benzar, Filip Zlatinski, Iacoliș sau Junior Moraes. În ultimul sfert de oră au mai intrat la FCSB doi jucători foarte tineri, Tudor Moldovan și Alexandru Bodea. Echipa lui Nicolae Dica a suferit a treia înfrângere din ultimele 4 meciuri jucate. Însă ce s-a întâmplat cu FCSB este pistol cu apă, cum se spune. La Dinamo a fost distracția mare, fără nicio răutate. Cum îți faci scăriță să dai peste? Băi, deci a fost incredibil. M-am uitat, nu m-am uitat la meci, sincer. M-a strigat fiul meu Ștefan: tată, vino că e 2-2 la Dinamo cu Miercurea Ciuc. Zic, hai să vedem ce se întâmplă. Și au urmat prelungirile. Să vedem ce se mai poate face. Da. Ce bine educat e Ștefan. Pe bune, îl pui să-ți urmărească meciurile la care tu nu te uiți și să te anunțe. E microbist de bunăvoie. Nu, n-am nicio treabă. Și s-a ajuns la penaltiuri. Și acolo ultima execuție, da, vine Gicu Grozav, component al echipei naționale de fotbal, și zice, băi, joc unii de ligă.